काशी देखी मथुरा देखी देखे तीरथ सारे कहीं न मन का मेत मिला दो आया तेरे द्वारे तेरे द्वार करा एक जोगी तेरे द्वार करा एक जो